elimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya, al beni kıyamam sana. Dertlere karıyorum günleri saya saya, al beni kıyamam sana. Pembe gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Pembe gül idim soldum, ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret oldum, al beni kıyamam sana. Karşı karşı dururken yüzüne hasret oldum, al beni kıyamam sana.